على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولايا صلى وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الاهوال مقتهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن أجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذو الكرم الله جل مجد الكريم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام آپ کی تاریخ توصیف اور ناتہائے مبارکہ کے بعد درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہم الحمدللہ رب العالمین 13 پارے کا دوسرا رکوع شروع کر رہے ہیں. سورہ یوسف مبارکہ ہے اور آیت نمبر 58 سے درس پاک شروع ہو رہا ہے. حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر خیر شروع ہے اور پچھلے سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ عزیز مصر نے بادشاہ مصر نے حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مصر کا حاکم بنا دیا اور حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایسا انتظام و انصرام کیا کہ پورا مصر اور مصر کے ارد گرد لوگ جو تھے وہ سب سیدنا یوسف حسین کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آتے اور رزق لے کر کھانا لے کر واپس جاتے. جب آپ کی سخاوت کی دھنی دور دور تک پھیلی تو آپ کی سخاوت کی خبر آپ کے گاؤں کنعان میں بھی پہنچی اور حضرت سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے بیٹوں سے حکم فرمایا کہ جاؤ تم بھی مصر اور وہاں سے عزیز مصر سے اپنے لیے اور اپنے گاؤں کے غربا کے لیے رزق لے کر کھانا لے کر آؤ. اب دس بھائی حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چلے کنعان سے اور مصر پہنچے. جب مصر پہنچے تو اللہ جل مجد کریم نے شاہ فرماتا ہے وجاء اخوت یوسف اور آئے حضرت یوسف کے بھائی فدا خالی علیہ تو آپ کے پاس حاضر ہوئے تھا عارف ہوں تو آپ نے ان کو پہچان لیا یعنی حضرت یوسف نے ان کو پہچان لیا. وہ حملہ من کے رنگ اور وہ آپ کو نہ پہچان سکے. ہم اتنے سال گزر گئے اور ویسے بھی بعض علاقوں میں آیا کہ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے چہرے پر پردہ رکھا کرتے تھے, نقاب اوڑھتے تھے, چونکہ یوسف کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حسن و جمال اتنا تھا کہ ہر شخص جو تھا وہ اس کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا. تو آپ عام طور پر نکاح میں رہتے تھے, یہاں تو اس لیے کہ آپ نکاح میں تھے بھائی نہ پہچان سکے, یا پھر اس لیے کہ اتنے سال گزر گئے. جب سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم گھر سے نکلے تھے تو ایک بچے تھے 12-13 سال کے. آج وہ ماشاءاللہ جوان ہیں, وقت کے حاکم ہیں, اتنا زمانہ ان پر گزر چکا ہے. اور پھر بھائیوں کو یہ بھی یقین نہیں تھا کہ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم زندہ ہوں گے, اور اگر زندہ بھی ہوں گے تو کیا وہ عزیز مصر بن جائیں گے. یہ تو بہت ہی اب یعنی عجیب سی ان کے لیے بات تھی. یہ تو ان کے بہن و گمان بھی نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ وقت کے حاکم بن سکتے ہیں, وہ تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. تو یہ کچھ وجوہات تھے جن کی وجہ سے سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تو ان کو پہچان لیا, لیکن وہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے. اب آپ نے ان کو سامان دیا اور سامان اس لحاظ سے دیا کہ ہر شخص کا ایک اونٹ جو تھا وہ سامان کا ان کو بھر کر دے دیا. انہوں نے کہا دیکھو ہم 11 بھائی ہیں, ہمیں 11 اونٹ ملنے چاہیے. آپ نے کہا کہ تم 10 آئے ہو, 10 اونٹ ہی ملیں گے. ولما جاہدہم بجہادہم اور جب ان کا سامان مہیا کر دیا گیا, جب سارے کا سارا سامان ان کو دے دیا گیا, حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی بہت زیادہ عزت کی, مہمانوں کی طرح رکھا اور اتنا عزت و احترام دیا کہ وہ لوگ حیران ہوئے. ذہن میں یہ تھا کہ شاید کیونکہ ہم ایک اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں تو عزیز مصر اگرچہ بظاہر ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ بظاہر یہ ہمارے چاہے دین پر نہ ہو پھر بھی نبی کی عزت کر رہا ہے, جس نے ہمارے باپ کی وجہ سے ہماری اتنی عزت کی ہے. اور جب انہوں نے کہا کہ ہم 11 بھائی ہیں, آپ نے پوچھا تو کتنے بھائی, انہوں نے کہا جی ہم 12 تھے, ایک تو ہلاک ہو گیا اور ایک بھائی تو اس کے بعد اس کا باپ جدا نہیں ہونے دیتا, لہذا ہم 10 بھائی جو ہیں وہ یہاں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. جب ان کا سامان تیار ہو گیا ابیکم تو حضرت سینا یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے ستیلے بھائی کو میرے ساتھ میرے پاس لے کر آنا. اب آتا رہو نا آنی اوسل کیلا, کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں پورا ناپتا ہوں, وانا خیر المنزلین اور میں کتنا بہتر مہمان نواز ہوں. آپ نے میری مہمان نوازی بھی دیکھ لی, میری سخاوت بھی دیکھ لی, اب اگر آنا تو اپنے بھائی کو ساتھ لے کر آنا, میں اس کو بھی ایک اونٹ دوں گا. میں دیکھو کتنا اچھا مہمان نواز ہوں، تمہاری میں نے کتنی مہمانی کی ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے اس بھائی کو ساتھ لے کر آؤ، پاپون یہی، اور اگر تم اسے میرے پاس لے کر نہ آئے فلاں کئی لالا کم ایم جی تو تم میرے پاس یہاں نہ آنا، میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ بلا تکرا بین، اور میرے پاس بھی نہ بھٹکنا، یعنی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام و تسلیم نے ایک قید لگا دی، ایک شرط لگا دی کہ اب اگر تم لوگ آؤ گے اور تمہارا بھائی بنیامین ساتھ نہیں ہوگا تو نہ تو مصر میں آنا، اور اگر آئے بھی تو میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا۔ بہانہ تھا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام و تسلیم کا اپنے بھائی کو ملنے کا، اپنے بھائی کو دیکھنے کا۔ کالے جو بولے سم راج جو آن ہو، ہم اس کی خواہش دور کریں گے ادا ہو اس کے باپ سے، بننا لفائے دوں، اور ہمیں اب یہ دور کرنا ہے، یہ مجبوری ہے، اب تو ہمیں مجبوراً اپنے بھائی کو ساتھ لانا ہی پڑے گا۔ آپ نے اگر کہہ دیا ہے تو اب ہم اپنے باپ سے گزارش بھی کریں گے اور کیوں نہیں کریں گے کہ اب ہماری مجبوری بن گئی کہ ہمیں تو کھانا چاہیے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اور اپنے عزیز اقربا اور غربا کے لیے، اور اگر وہ نہ آیا تو آپ کچھ نہیں دیں گے، لہذا رہنا لفائے لوں، اب ہمیں یہ ضرور کرنا اس کو لے کر آنا ہے۔ اور سید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقالا، سید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لطف کیا نہیں اپنے غلاموں سے، اج علی بدا اتا ہوں فی رحال ہوں، کہ ان کی پونجی ان کی دولت جو یہ لے کر آئے تھے وہ ان کی خوبیوں میں ان کے مالوں میں ہی رکھ دینا، نہ اللہ ہم یار سونا ہا شاید وہ اسے پہچانے، تو دم کالا بھی جب وہ لوٹ کر جائیں الا اہل ہند اپنے گھر والوں کی طرف، نہ اللہ ہم یار گئی شاید وہ لوٹ کر آئیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام و تسلیم نے ایک ہیلا یہ کیا کہ جتنا بھی یہ مال یہ دولت یہ سونا چاندی لے کر آئے تھے وہ سبھی ان کے مالوں میں واپس رکھ دیا جائے، جب یہ گھر جا کر دیکھیں گے تو یہ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ خوش ہو جائیں گے کہ ہمیں مفتی مل گئے، ہمیں دوبارہ جانا چاہیے، یا دوسرا یہ ہے کہ بہار ان کے والد معذرت نہیں ہیں اور وہ کہیں گے کہ دیکھو بھائی پتا نہیں انہوں نے اپنی مرضی سے سامان رکھا، یہ سونا چاندی واپس رکھا یا غلطی سے، لہٰذا اس کو واپس کرو۔ تو اس لیے اللہ اللہ مجرم شاید وہ لوٹ کر واپس آئیں، ہمارا جو اس کی قیمت ہے وہ واپس لے کر آئیں گے، یا اس لیے واپس آئیں گے تو دیکھو ہمیں مفت میں مل گیا لہٰذا ہمیں پھر جانا چاہیے۔ تو ان دونوں طریقوں سے سیدنا یوسف علیہ السلام نے یہ ہیلا کیا کہ ان دونوں طریقے سے یہ میرے بھائی واپس آئیں گے اور اپنے میرے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آئیں گے۔ فلما راجا الا ابی ہیں، جب وہ اپنے باپ کی طرف لوٹ کر گئے کالو تو انہوں نے کہا یا ابانا، اے ہمارے باپ، من امن قیلو، ہم سے غلہ روک دیا گیا، فارسل معنا اخانا، ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیے، نہ پل تاکہ ہم غلہ لائیں، بننا لہو لہاس ہوں، اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ کیونکہ جب سے سیدنا یوسف علیہ السلام و تسلیم حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام سے بچھڑے تھے، اس وقت سے لے کر سیدنا یعقوب علیہ السلام و تسلیم رویا کرتے تھے، اور اپنے دوسرے بیٹے جو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے حضرت بنیامین، ان کو اپنے ساتھ ہمیشہ رکھتے تھے اور چند منٹوں یا گھنٹوں کے لیے بھی ان کو جدا نہیں کرتے تھے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ، ہمارے اس بھائی کو ہمارے ساتھ لے لیجیے، ہم اس کی حفاظت کریں گے، انہیں غلہ زیادہ ملے گا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ کالا حل آمن حکم، کہا میں تم پر اعتبار کر لوں رہی ہوں اس پر، اللہ کنا امین سکم اللہ عقی ہمن قبل، جیسا کہ اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں نے کیا تھا، تم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ہم یوسف کو سنبھال کر رکھیں گے، ہم یوسف کی حفاظت کریں گے، تو آج میں تم پر اسی طریقے سے اعتبار کر لوں جیسے یوسف کے بارے میں اعتبار کیا تھا. تو تم کب اخلاط و تسلیم حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں علم رکھتے تھے کہ وہ زندہ ہیں, کیونکہ فوراً کہا اللہ خیر حافظ, اللہ اس کا محافظ ہے. انہوں نے کہ حضرت سینا یعقوب علیہ السلام کو علم ہے, اسی لیے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان کا حافظ ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے. کیونکہ اگر حضرت بنیامین کے بارے میں کہتے تو وہ آگے ذکر آ رہا ہے کہ حضرت بنیامین کے بارے میں انہوں نے دوبارہ ان سے یعنی قسم لی تھی. لہذا یہاں سے فلاح خیر حافظ مراد یہ ہے کہ حضرت سینا یعقوب علیہ السلام نے یہ دعا حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں مانگی تھی کہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا. ولنا فتح متا ہوں, اور جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا واجہ بھی جدا آتا ہوں تو انہوں نے اپنی قیمت اپنی کنجی پائی ودت گئی ہے جو ان کی طرح بتا دی گئی تھی. اور جب انہوں نے وہ جو سامان لے کر آئے تھے جو غلہ لے کر آئے تھے جب کھولا تو دیکھا کہ وہ پوری کی پوری جو ہم نے قیمت غلے کی دی تھی وہ تو ہمارے انہیں خوردیوں میں ہیں اور انہیں غلے میں واپس آ گئی ہے. قالوا يا أبانا, اے ہمارے باپ, ما نبغي, ہمیں اور کیا چاہیے, هذه بضاعتنا, یہ ہماری پونجی ہے, ردت الینا, یہ ہمیں واپس کر دی گئی ہے, ونمیر اہلنا, اور ہم اپنے گھر کے لیے غلہ لائیں, ونحفظ اخانا, اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں, ونزداد کیل بعیر, اور ایک ان کا بوجھ اور زیادہ لائیں جب انہیں اپنی قیمت واپس مل گئی. حضرت یعقوب صاحب کی دیکھیے ہمارے والد ماجد, ہمیں اور کیا چاہیے, غلہ بھی مل گیا, ہماری قیمت بھی واپس مل گئی, اب تو آپ دنیا مین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں گے, ہم اس کی حفاظت کریں گے اور غلہ بھی مفت میں ملے گا, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک اونٹ زیادہ غلہ ملے گا, غالب کا کئی رنگ رسید, اور یہ دینا بادشاہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے, بادشاہ نے وعدہ بھی کیا ہے کہ اگر اپنے بھائی کو لاؤ دے تو میں تمہیں یعنی غلہ زیادہ دوں گا, اور یہ پھر اتنا بڑا سخی بادشاہ ہے, اتنا بڑا وہ سخی بادشاہ ہے کہ اس کے بارگاہ میں تو ایک یعنی جو ہے ایک اونٹ کا بھوک یہ کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا, وہ ہمیں یقیناً جو ہے وہ ایک زیادہ دے دے گا ایک اونٹ. قال اب حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام بولے لن ارسلہ, میں ہرگز نہیں بھیجوں گا مال تم تمہارے ساتھ اس کو, یعنی میں بنیامین علیہ الصلوۃ و تسلیم کو ہرگز نہیں بھیجوں گا, حتی تو موسقا من اللہ, یہاں تک کہ آپ لوگ میرے پاس اللہ کا عہد نہ دو یعنی میرے پاس قسم اٹھاؤ تب میں تمہیں تمہارے ساتھ اس کو بھیجوں گا, ورنہ مجھے اب تم پر اعتبار نہیں رہا, تم بھی اعتبارے لوگ ہو, تم پر کسی قسم کا اعتماد نہیں کرنا چاہیے, لہذا اب ایسا کرو کہ میرے سامنے اللہ کی قسم اٹھاؤ کہ تم لتا تم نامی بھی ضرور اسے لے کر آؤ گے واپس, الا ان یخاط بکم, مگر یہ کہ تم گھر جاؤ, تم پر کوئی مسئلہ بن جائے اور تم واپس نہ آ سکو سب تو وہ اللہ کا مسئلہ ہے, اپنا حالت میں اس کو چھوڑ کر تم نے واپس نہیں آنا. فلما آتاہ, جب انہوں نے عہد دے دیا موسقا ہم پکا وعدہ, جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو دے چکے, قال اللہ علیہ ما نکیل الوکیل, تو کہا حضرت یعقوب نے کہ اللہ کا ذمہ ہے ان باتوں پر جو ہم کہہ رہے ہیں, دیکھو ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ وکیل ہے, اللہ ہمارا کارساز ہے, اور تم نے اللہ کی قسم کھائی ہے تو اس کا تم نے پاس بھی کرنا ہے, اب اس قسم کو توڑنا نہیں اور دنیا نیند کو واپس لے کر آنا ہے. جب چلنے لگے گیارہ بھائی تھے تو اب حضرت سینا یعقوب علیہ السلام نے کہا وقال یا بنی لا تدخلی من باب واحد, اے میرے بیٹے ایک دروازے سے داخل نہ ہونا, مصر کے بارہ دروازے تھے, تو کہا ایک دروازے سے نہ تم داخل ہونا بلکہ دو دو بھائی علیحدہ علیحدہ ہو کر داخل ہونا. اب اگر دو دو بھائی داخل ہوتے ہیں تو پانچ بھائی پانچ جوڑے تو بن گئے اور حضرت دنیا میں پھر اکیلے رہ جاتے ہیں. تو یہاں فقہاء نے مفسرین نے لکھا کہ حضرت سینا یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ وہاں دنیا میں کو یوسف ملیں گے اور یہ جوڑی بنیں گی. لہٰذا گھر میں سے چلنے سے پہلے آپ نے کہہ دیا. ایک تو یہ مسئلہ تھا کہ سب بھائی اکٹھے داخل نہ ہوں دو دو کر کے داخل ہوں. دوسرا یہ مسئلہ تھا جب سبھی من ابواب متفرق متفرقہ کہ علیحدہ علیحدہ دروازوں سے جانا کہ کہیں اب لوگوں کو پتا نہیں تھا. اب لوگوں نے تمہیں دیکھ لیا حسین ہو نوجوان ہو ایک جیسے ہو اور دس گیارہ ماشاء اللہ بھائی تو کہیں تمہیں نظر نہ لگ جائے. ساتھ کہتے ہیں وما اغنی عنکم من اللہ من شیء میں تمہیں اللہ سے بتا نہیں سکتا لیکن انہیں حکم الا للہ حکم تو سب اللہ کا ہے. علیہ توکل تو میں اسی پر توکل کرتا ہوں. وعلیہ فلیتوکل فلیتوکل المتوکلین اور ہمیشہ متوکل لوگ اسی پر بھروسہ کرتے ہیں توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں. میں صرف تمہیں ایک یہ بات بتا رہا ہوں اس کو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ چاہے نہ چاہے تم اکٹھے داخل ہو جاؤ گے تو تمہیں کوئی تکلیف پہنچے گی بلکہ میں تمہیں صرف ایک یہ تجویز بتا رہا ہوں تم اس پر عمل کرنا اور اکٹھے داخل نہ ہونا جو کرنا وہ تو اللہ نے کرنا ہے جو ہونا وہ اللہ کی طرف سے ہونا ہے لیکن میں تمہیں صرف ایک یعنی نظر سے نظر بد سے بچنے کے لیے یہ چیز کہہ رہا ہوں تاکہ تم جو ہو کہیں اس پر بھروسہ بھی نہ کر لو اللہ کی ذات کو نہ چھوڑ دو اور کٹھے بھی داخل نہ ہونا کہ کہیں تمہیں نظر نہ لگ جائے. نظر آتا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ در حق ہے العین حق نظر جو ہے وہ حق ہے. اور کتنی مطلب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور بار کا مجھے مسائل ہوئے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی بند کر کے دیا کرتے تھے یا ویسے پھونک مارا کرتے تھے اور کتنی آپ نے دعائیں سکھائی ہیں کہ نظر لگتی ہے تو اس کے اتارنے کے لیے یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اور استغفار جو ہیں وہ کتنے حدیث میں موجود ہیں. ولما داخلی میں نے ایسے آنا رہا ہوں ابو ہوں اور جب وہ داخل ہوئے جیسا کہ ان کے باپ نے ان کو حکم دیا تھا. اب وہی مسئلہ ہوا کہ جب وہ سارے بھائی پہنچے مصر میں دو دو بھائی داخل ہو رہے ہیں یعنی اس میں دروازوں میں تو حضرت سینا دنیا میں علیہ السلام و تسلیم پریشان اکیلے کھڑے ہو گئے. حضرت یوسف علیہ السلام دیکھ رہے تھے آپ نے نکاح بولا ہوا تھا آپ آئے اور حضرت دنیا میں کے پاس کھڑے ہو کے پوچھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے اے نوجوان ارمیامین تم داخل کیوں نہیں ہوتے. تو کہا کہ ہمارے والد نے کہا تھا دو دو بھائی داخل ہونا میرے سارے بھائی دو دو ہو کر داخل ہو گئے میں اکیلا رہ گیا. آج مجھے میرا بھائی یوسف یاد آ رہا ہے آج اگر وہ میرے پاس ہوتا میرے ساتھ ہوتا تو ہم بھی دونوں بھائی داخل ہوتے اور باپ کی اس وصیت پر عمل ہو جاتا. تو حضرت سینا یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت سینا یوسف علیہ السلام و تسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اے دنیا میں کیا میں تیرا بھائی نہ بن جاؤں میں تیرے ساتھ داخل ہوتا ہوں آؤ ہم دونوں داخل ہوتے ہیں. اس نے دیکھا حضرت دنیا میں علیہ السلام نے کہ وقت کا حاکم عزیز مصر میرے ساتھ اتنی مہربانی کر رہا ہے لیکن ساتھ ہی آپ نے کہا جیسا آگے آ رہا ہے کہ آج جیسا اچھا بھائی کس کو مل سکتا ہے لیکن عزیز مصر تو جانتا نہیں کہ یعقوب کی اولاد کا کیا رتبہ ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام و تسلیم جو تھے وہ یعنی کتنے اس کے وہ کتنے حسینوں جمیل تھے اور کتنی ان کی شانیں تھیں. پھر تو نے مجھے کہہ تو دیا کہ میں تیرا بھائی بنتا ہوں آپ کو مجھے بھائی بنانے میں خوشی ہوگی لیکن کاش کو جانتا ہوتا کہ یوسف کی حیثیت اور یوسف کا حسن علیہ السلام و تسلیم اور ان کی شان و عظمت جو تھی وہ تجھے عزیز مصر پتا نہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ وہ داخل ہوئے ما کانا یغنی عنہ من اللہ من شیء وہ اللہ کی طرف سے کچھ بھی نہ ان کو غنی نہیں کر سکتے تھے الا حاجت فی نفس یعقوب. ہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل کی خواہش تھی کبا ہاں اس نے اس کو پورا کیا وہ علم صاحب علم تھا علم لما علمناہ جو ہم نے اس کو علم سکھایا تھا یعنی ہم جانتے تھے ہم نے حضرت یعقوب کو علم دے دیا تھا کہ وہاں دنیا میں نہ اکیلا ہوگا. اگر تم یہ یعنی کہہ دیا جائے گا کہ بوڈو داخل ہو جاؤ تو دنیا میں نہ اکیلا ہوگا, تو یہ یوسف کے ساتھ مصر میں داخل ہوگا. بلا کن اکثر نہ سے لا عالم ہوں, لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. عجیب بات ہے, اللہ کہتا ہے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں, اللہ کہتا ہے اکثر لوگ جا رہے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ. آج بعض نام میں آج مسلمان کہتے ہیں کہ یقین میں اسلام نہیں جانتے تھے. ارے اللہ کہتا ہے ان علم اللہ, وہ صاحب علم تھا, اس کو علم ہم نے عطا کیا تھا تمہیں علم نہیں. آج بے علم دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو علم نہیں. آج کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں اگر حضرت یقین کو علم ہوتا تو روتے تم, حضرت یقین کو علم ہوتا تو روسوں کے پاس نہ چلے کیوں نہ چلے جاتے. عجیب ذہن ہے ان لوگوں کا, اتنے عقل کے اندھے ہیں کہ اللہ کے نبی کو تو چلو ایک منٹ کے لیے دل فرض حال مان لیا جائے کہ حضرت یوسف کا علم نہیں تھا, تو کیا حضرت یوسف کو بھی علم نہیں تھا کہ میرے باپ کدھر ہیں؟ کیا حضرت یوسف بھی نہیں جا سکتے تھے؟ عجیب و غریب ان کو یہ پتا نہیں کہ اس میں انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے امتحانوں میں ان کو کتنے درجات بلانے ہوتے ہیں. اللہ جل مجدل کریم نے ان حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام سے یہ احسان اتارنے کے لیے کہہ دیا کہ اس کو علم تھا, ہم نے علم عطا کیا تھا. لیکن اکثریت لوگوں کی جاہل ہے, لوگ جیسے خود اندھا جو ہے وہ ساری دنیا کو اندھا سمجھتا ہے, جاہل ساری دنیا کو جاہل سمجھتا ہے. بیڑا جو ہے وہ ہمیشہ اونچا بولے گا کہ شاید سارے کے سارے لوگ کان سنتے ہیں, اس لیے یہ جاہل لوگ سمجھتے ہیں کیونکہ ان کا راج اللہ عقیدہ ہے نا, نبی بھی ہماری طرح ہیں, تو ان کا عقیدہ ہم نہیں جانتے دیوار کے پیچھے تو شاید نبی بھی نہیں جانتے. یہ کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا علم نہیں تھا, حضرت سنا یوسف علیہ السلام کا, تو اللہ جل جلالہ کو ان کہتا میں نے علم دیا تھا. اس نے یہ جو بات کی تھی کہ دو ہو کر داخل ہونا, اتنی یقیناً اللہ جل مجدل کریم نے اس کو علم عطا فرمایا تھا, اس لیے اس نے کہا تھا. تو اب لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے, اکثر لوگ جاہل ہیں, تو جاہلوں نے اللہ کے نبی پر اعتراض شروع کر دیا کہ اللہ کے نبی کو علم نہیں ہے. ولما دخل على یوسف, اور جب یوسف کے پاس گئے آوا الیہ اخاہ, اس نے اپنے بھائی کو اپنی جگہ دی. حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت دنیا میں ان کے رات چونکہ شام کو ان کو اپنے خاص کمرے میں داخل یعنی دروازے سے داخل کیا تھا, تو سب بھائیوں کو دو دو بھائی کر کے ایک ایک کمرہ انہوں نے دے دیا. اب پھر حضرت سینا بنیامین علیہ السلام جو تھے وہ جو تھے وہ اکیلے رہ گئے, اب ان کو ایک اکیلے کمرے میں چھوڑا. اب پھر حضرت بنیامین علیہ السلام و تسلیم جو ہے وہ رو رہے ہیں, اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اس وقت یعنی جب حضرت بنیامین علیہ السلام و تسلیم کو اس اکیلے کمرے میں چھوڑ کر حضرت سینا یوسف علیہ السلام و تسلیم چلے گئے, تو چونکہ اس امت میں اس وقت تصویریں جائے تھی, تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب کی بھی اپنی بھی بنیامین کی بھی تصویریں لگا دی. اب حضرت بنیامین علیہ السلام و تسلیم دیکھتے ہیں تصویروں کو, روتے ہیں سارے بھائی آرام سے سوتے ہیں اور حضرت بنیامین رو رہے ہیں. حضرت سینا یوسف علیہ السلام تشریف لائے تو پوچھا کہ بنیامین کیوں رو رہا ہے؟ کہا مجھے میرا بھائی یاد آ رہا ہے. تو کہا میں تیرا بھائی ہوں, چاہے تو اکیلا نہیں سوتا, میں تیرے ساتھ سوتا ہوں. تو اب حضرت سینا بنیامین نے کہا کہ عزیز مصر نے پہلے بھی مجھے اپنا بھائی کہا, اب بھی تو مجھے اپنا بھائی کہہ رہا ہے اور اپنے آپ کو میرا بھائی کہہ رہا ہے. عزیز مصر تو نہیں جانتا, میرے بھائی کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا, تجھے نہیں پتا میرا بھائی کیسا تھا. اب حضرت سینا یوسف علیہ السلام و تسلیم نے اپنے چہرے سے پردہ اٹھایا اور اس نے کہا کو اٹھا کال امی انا آتی کا, کہا کہ اے دنیا نہیں تو میرے ساتھ سو جا, میں ہی تیرا بچھڑا ہوا بھائی یوسف ہوں, تو پریشان نہ ہونا. فلاں اب تاریخ بنا چاہیے جا معلوم, اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا غم نہ کھانا, جو کچھ انہوں نے کیا میرے ساتھ ابھی تو نے بات نہیں کرنی, جو تیرے ساتھ کر رہے ہیں ابھی تو ان کو جتلانا نہیں, میں تیرا بھائی ہوں, اس لیے تو اب رونا بند کر دے. دونوں بھائی ملے, کتنی دیر تک روتے رہے, پھر ساری رات باتیں کرتے رہے اپنے بچھڑے ہوئے زمانے کی. حضرت یوسف علیہ السلام حضرت بنیامین کو اپنی کہانی سناتے ہیں, حضرت بنیامین اپنی کہانی سناتے ہیں, حضرت یعقوب علیہ السلام کا حال سناتے ہیں, پھر دونوں بھائی رہتے ہیں, پھر ایک دوسرے کو بتاتے ہیں. تو اس طریقے سے ساری رات دونوں بھائیوں کی جو تھی وہ اسی طریقے سے گزر گئی. فلما جہازہ اب طریقہ یہ تھا, اب کہا کہ بھائی اتنی دیر کے بعد تم آئے, اب واپس چلے جائیں گے. بنیامین علیہ السلام نے بھی کہا کیا میرے بھائی سب اتنے سالوں کے بعد ملے, اب صبح ہمیں واپس جانا ہے, کیا آپ مجھے اپنے پاس نہیں رکھ سکتے؟ تو حضرت حسین یوسف علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ دیکھو بھائی, جب سے میں آیا میرے باپ کی حالت آپ جانتے ہیں, اب اگر تجھے بھی رکھ لیا تو ان کی حالت کیا ہوگی؟ لیکن چلو کچھ نہ کچھ ایسا معاملہ کرتے ہیں. اب جب صبح ہوئی, جب ان کا جو سامان تھا فلما جہاز ہم جو جہاز ہوں, جب ان کا سامان تیار کر دیا گیا, مہیا کر دیا گیا, جال شکایات کی رحل اصل ہے, تو انہوں نے پیالہ اپنے بھائی کے پجارے میں رکھ دیا, ان کے سامان میں رکھ دیا. سننا افزانا محرجن, جب وہ لوگ نکلے شہر سے باہر گئے تو ایک منادی نے ندا کی, ندا دینے والے نے آواز ماری, ایا تو حل عید اے قافلے والے, اننا تم لا سارے تم, بے شک تم چور ہو. پیچھے سے ایک آدمی بھاگا اور قافلے والوں کو آواز دی, اخوان یوسف کو آواز دی, رک جاؤ قافلے والو, تم نے چوری کی ہے. تعلیم آتما بھی رہی ہے بولے اور اس کی طرح متوجہ ہوئے نازا تک کے دن, یہاں تمہاری کون سی چیز کھو گئی ہے, تم کیا چیز نہیں پاتے؟ تعلیم نف کے جو سوا سوال ہماری کے کہا, ہم اپنے بادشاہ کا پیمانہ نہیں پا رہے, ہمارے بادشاہ کا پیمانہ کہیں گم ہو گیا ہے. بل من جا ابھی ہی تم لوگ ہیں, اور جو اسے لائے گا اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ کا اعلان کیا گیا ہے, جو پلڑا ڈھونڈ کر لائے اس کو انعام دیا جائے گا, ایک اونٹ پورا اس کو دیا جائے گا. وانا بھی جائیں, اور میں اس کا ضامن ہوں. وہ جس نے آواز ماری وہ کہنے لگا کہ بھائی جو اس پیمانے کو ڈھونڈ کر لائے گا ایک اونٹ اس کو انعام ملے گا بنا فاضل سامان کے, میں اس کا ذمہ لیتا ہوں. اب ہمیں جو یعنی ڈھونڈ رہا ہے کہ اللہ صلی اللہ علیہ قد علم تم چکارو صلی اللہ علیہ قد علم تم میں جینا یہ نسخے داخل اردے. وہ بولے اللہ کی قسم تمہیں خوب معلوم ہے کہ ہم زمین میں فساد کرنے نہیں آئے, اس کا مطلب ہے چوری کرنا جو ہے یہ فساد مچانے کے مترادف ہے, اس لیے کہا کہ تمہیں معلوم ہے لوگوں ہم اس مصر میں فساد مچانے کے لیے فساد کرنے کے لیے ہم یہاں نہیں آئے, بنا کننا سارے چیز, اور ہم چور بھی نہیں ہیں, چوری بھی ہم نے نہیں کی. کالو سما جلا ہوں, تو وہ بولے پھر کیا سزا ہوگی اس کی, ان کن تم کالو بھی اگر تم جھوٹے گئے, اگر تمہارے پاس سے پیالہ نہیں گیا. اب چونکہ مصر کا قانون یہ تھا کہ جو چوری کرتا ہے اس سے وہ چوری کا مال لے لیا جاتا ہے, اور اس اتنا بھی اس سے اور مال لے کر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کا قرآن میں جو قانون تھا وہ یہ تھا کہ چور کو قید کر لیا جاتا ہے, چور کو رکھ لیا جاتا ہے, چور کو غلام بنا لیا جاتا ہے. تو اگر حضرت سینا یوسف علیہ السلام اپنی طرح ہی پر عمل کرتے ہیں تو پیالہ واپس لیتے ہیں اور ان کا بھی واپس لے لیتے ہیں, حضرت دنیا میں ان کو نہیں رکھ سکتے. یہ حاضا انہوں نے انہیں سے فتوا پوچھا کہ دیکھو بھائی اگر تم سے مل جائے تو پھر اس کی صلاح کیا ہونی چاہیے. اب انہوں نے تو اپنی جو قانون تھا انہوں نے وہ بھی بتانا تھا, تو انہوں نے کہا کال جزا ہو میں موجودہ فی رہے ہی پھر رہے ہی بولے اس کی صلاح یہ ہے کہ جس کے اخبار میں سے ملے خواہ جزا ہو بولے اس کے بدلے میں غلام دیں, بولے اس کی جزا ہو سکتا ہے جس سے آپ کا یہ ملے گا پیانا آپ اس کو قید کر سکتے ہیں. قضاء لکانا ظالمین, ہمارے یہاں تو ظالموں کی یہی صلاح ہے, ہمارے یہاں تو چوروں کی یہی صلاح ہے, ہمارے باپ نے تو ہمیں یہی بتایا ہے. لہذا اگر ہم میں سے کسی ایک سے اگر آپ کا پیالہ ملتا ہے تو ایسا کیجیے جس سے ملا آپ اس کو رکھ لیجیے. فبادا جو اے جاتے ہیں تب لگ اچھی ہے, تو انہوں نے ان کی خرجیوں کی یعنی ان کے سامان کی تلاشی شروع کی اپنے بھائی کی سامان کی تلاشی لینے سے پہلے. یعنی پہلے حضرت سینا بنیا نیند کی تلاشی نہیں لی, پہلے دوسرے بھائیوں کی تلاشی لی کہ انہیں کہیں شک نہ گزر جائے چلو کیا انہیں پتا تھا یا انہوں نے خود رکھا تھا. انہوں نے آتے ہوئے صرف اسی خرجے کی اسی بار کی تلاشی دی ہے جس میں وہ تھا, تو یہ کیسے ہوا؟ انہوں نے پہلے سب بھائیوں کی تلاشی لی اور آخر میں سما تک راجہ نیند آئے رکھی ہے, پھر اپنے بھائی کی ان کے سامان سے خرجی سے وہ پیالہ نکال لیا, پھر آخر میں حضرت سینا دنیا نیند اللہ اخلاق و تسلیم کی خرجی سے کہ انہوں نے جب تلاشی لی تو ان سے وہ پیالہ مل گیا. قبان کا تب نال یوسف، یہ ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک طریقہ بتایا تھا، اللہ کہتا ہے یہ ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک تدبیر بتائی تھی کہ ایسا کرنا، اگر تو اس کو رکھنا چاہتا ہے تو کالا اس کے سامان میں رکھ دینا اور خطرہ اس کے بھائیوں سے پوچھ لینا، اپنا قانون استعمال نہیں کرنا بلکہ انہیں کے قوانین پر عمل کرنا، اس طریقے سے تو حضرت دنیا نیند کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ ما کان لیا خدا اخا حفیظ مل ملک، بادشاہی کے قانون میں اسے نہیں پہنچتا تھا کہ اپنے بھائی کو لے لے، یعنی وہاں کا تو یہ قانون نہیں تھا، وہاں کا قانون تو یہ تھا کہ اپنا چوری کا مال واپس لے لے اور اتنا جرمانہ لے لو اس کو جانے دو۔ تو اللہ کہتا میں نے یہ تدبیر یوسف کو سکھا دی کہ اس طریقے سے کرنا، انہی سے مسئلہ پوچھنا، الا ان شاء اللہ، مگر یہ کہ خدا چاہے نرفع درجات من نشاء، ہم یہ بلندیاں دیتے ہیں درجوں میں جس کو چاہتے ہیں، بخوق کل ذی علم عمیق، اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، یعنی ہم علم کے ساتھ لوگوں کو درجے دیتے ہیں، جتنا علم دیتے ہیں اتنا ہی ہم درجہ بلند کرتے ہیں، چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام و تسلیم کو علم سب بانیوں سے زیادہ تھا، انبیاء کو ایک اتنا یہ بھی اپنی امتوں سے ملتا ہے کہ ان کا علم جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، جہاں بھی ہم نے قرآن میں فضیلتیں پڑھی، حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ پڑھا کہ جب فرشتوں کو کہا اندے اونی تم ان چیزوں کے نام بتاؤ، نہ بتا سکے تو علم کی وجہ سے ہوتے آدم علیہ السلام کو فضیلت بتائی گئی فرشتوں پر۔ اسی طریقے سے جب یعنی تالوت اور جالوت کا مسئلہ ہم نے پڑھا، تو حضرت تالوت کو جب اللہ جل مجدل کریم نے بادشاہ بنایا تو لوگوں نے کہا دیکھو کہ یہ غریب آدمی ہے، اس کو ہم پر مسلط کر دیا گیا، تو اللہ جل مجدل کریم نے کہا میں نے اس کو علم دیا ہے، علم سے یہ تم سے آگے ہے، لہٰذا اس کو فضیلت ہے۔ تو حضرت سنیں یوسف علیہ السلام کو چونکہ علم سب سے زیادہ ملا تھا بھائیوں سے، لہٰذا انہیں کو فضیلت، تو اللہ کہتا ہے ہم جس کو چاہتے ہیں فضیلتیں دیتے ہیں، درجے عطا کرتے ہیں، اور وہ خوف کا کل علم علی، ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے۔ علماء نے بیان کیا کہ اصل میں یہ حقیقی اس آیت کریمہ تھی، جو مصداق ہیں وہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے، کیونکہ خوف کا ذی کل علم علی، ہر علم والے کے اوپر علم والا، تو آقا کریم ساری کائنات کے اوپر اور آقا کے اوپر علم میں صرف اللہ جل مجدل کریم ہے، لہٰذا ساری کائنات سے علم آپ کا بڑھتا گیا تو آپ کی فضیلتیں بھی بڑھتی گئی۔ بھائیوں میں حضرت یوسف کا علم زیادہ تھا، اس دور میں حضرت یوسف کا علم زیادہ تھا، تو حضرت یوسف کو فضیلت ملی، انبیاء کرام میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم زیادہ تھا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تھی وہ سب سے زیادہ جو تھی تعظیم اور عزت اور رتبہ مل گیا، جو آقا سے سب نیچے اور آقا کے اوپر علم صرف اللہ جل مجدل کریم، تو کہا ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، لہذا حضرت یوسف کو ہم نے علم عطا فرما کے ان کے اوپر فضیلت دے دی، تعالی ان یاسر فقد سرق اخ اللہ من قبل علیہ باللہ تعالی، بھائی بولے کہ اگر اس نے چوری کی تو بے شک اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام پر ایک اور الزام لگایا انہوں نے، اصل میں حملہ کیا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے چوری نہیں کی، انبیاء اکرام تو یہ کام کرتے ہی نہیں، ہوا یہ جیسا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے کسی رشتے دار کے گھر میں آپ بچے تھے، ایک بت پڑا ہوا تھا، تو آپ نے اس بت کو اٹھایا، جب وہ باہر گیا تو بت کو اٹھا کر اس کو یعنی توڑ کر گندگی کے ڈھیر میں پھینک دیا، اب وہ واپس آیا تو اس نے پوچھا کہ یہاں میرا وہ معاذ اللہ خدا تھا، وہ کدھر گیا؟ تو آپ نے کہا باہر نکل کے دیکھ لیجیے کہیں بات چلنے پھرنے کے لیے گیا ہوگا، تو اس نے کہا وہ تو چل نہیں سکتا، وہ تو پھر نہیں سکتا، تو کہا اگر وہ چل نہیں سکتا تو پھر کوئی اس کو اٹھا کر لے گیا ہوگا، تو وہ اس نے حفاظت بھی نہیں کی، کہا وہ حفاظت بھی نہیں کر سکتا، تو آپ نے ایک عقلی طور پر اس کو یعنی جواب دیا، کہا کہ جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، جو چل پھر نہیں سکتا، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بھائیوں نے اس کی طرف یعنی اشارہ کر کے کہا کہ اس نے معاذ اللہ بت کی چوری کی تھی، جب جیسا دیگر روایات میں آتا ہے کچھ علماء نے لکھا کہ آپ اپنی نانی جان کے گھر میں گئے ہوئے تھے، کہ وہاں نانی جان گھر نہیں تھی، تو مانگنے والا فقیر عالم صدا تھی، اگر میں کوئی نظر نہیں پڑی تو آپ نے ایک مرغی کا انڈا اٹھا کر اس کو دے دیا، اب انہوں نے کہا کہ اس نے چوری کی تھی معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان دونوں معاملات میں چوری والا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، تو اثر رہا جو سوچے تھی نفس ہوئی، تو حضرت سینا یوسف علیہ السلام نے یہ بات اپنے دل میں رکھی، اللہ کے حکم کے مطابق ہو رہے تم شر مکانن، اور اپنے دل میں کہا کہ تم بہت بری جگہ پر ہو، بہت تم زیادہ شریف لوگ ہو، واللہ عالم ما تصفون، اور یہ جو تم گھڑ رہے ہو، جو باتیں بنا رہے ہو، اللہ جل مجدور کریم بہتر جانتا ہے ان باتوں کو کہ تم یہ سب کچھ جھوٹ بول رہے ہو۔ قال یا ایھا العزیز، اب وہ بولنے کے عزیز مصر انا لہ ارنا مکانہ، ہم میں سے کسی ایک کو تو اس کی جگہ پکڑ لے اور اس کو واپس جانے دے۔ حضرت سینا یقوب علیہ السلام پہلے بڑے پریشان ہیں، اگر اس کو بھی رکھ لیا جا تو حضرت یقوب علیہ السلام اور زیادہ پریشان ہو جائیں گے۔ اے عزیز مصر، ایسا کیجیے، ہم دس بھائی ہیں، دسوں میں سے کسی ایک کو تم روک لو اور دنیا میں ان کو واپس جانے دو۔ انار کا منل موسمین، ہم تمہیں احسان والا دیکھ رہے ہیں، موسم دیکھ رہے ہیں، نیک دیکھ رہے ہیں، امید ہے تمہارے باپ پر بھی مہربانی کرے گا، ہم پر بھی مہربانی کرے گا اور اس کو تو واپس بھیج دے گا، لہٰذا ہم میں سے کسی ایک کو پکڑ لے اور ان میں ہلو تو دنیا میں ان کو چھوڑ دے۔ کالا معاذ اللہ ہے، کہا خدا کی پناہ، ان ناخدا الا من وجدنا متاعنا، کہا ہم تو اسے پکڑیں گے جس کے پاس سے ہمارا مال برآمد ہوا ہے، ان بھائی جس کے پاس تھا، ان عزل نظالم، اگر ہم کسی اور کو پکڑیں تو ہم تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے، بنا کسی کا سزا کسی کو۔ یہ تو اچھے لوگوں کا طریقہ نہیں ہے کہ جس سے ہم نے ہمارا مال برآمد ہوا ہے ہم اسی کو پکڑیں گے، ہم اسی کو رکھیں گے، ہم دوسرے کو نہیں رکھیں گے۔ ختم ماس کا آسو، تو جب مایوس ہو گئے، نا امید ہو گئے، مین ہو خالاسی مجیئن، کہ اب یعنی وہ چھوڑے گا تو علیحدہ ہو کر سرگوشی کرنے لگے۔ کالا کبیر ہوں، ان میں سے بڑا بھائی بولا، جیسا کہ کسی نے لکھا کہ یہودا بولا، کسی نے لکھا کہ شمعون بولا، اس نے کہا انم تعلم ان ابا تم کب اخذ علیکم موثقاً من اللہ، کیا تمہیں علم نہیں کہ اللہ جل مجدہ ہمارے باپ نے اللہ کی ہم سے قسم لی تھی، پکا وعدہ لیا تھا، من قبل ما فرطتم فی یوسف، اور اس سے پہلے یوسف کے ہاتھ میں بھی تم نے کیسی تکفیر تھی۔ اب ان کے بڑے بھائی نے کہا، سب بھائیوں کو کٹھا ہو کے دیکھو، جب ہم گھر سے چلے تھے تو ہمارا باپ دنیا میں کو ہمارے ساتھ نہیں بھیج رہا تھا، اور اس سے پہلے ہم یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی بہت ساری غلطی کر چکے ہیں، اب اگر ہم اس کو یہاں چھوڑ گئے تو ہماری اس قسم کا کیا بنے گا، ہمارے باپ کا کیا بنے گا، لہذا فلن ابرح الارض میں، یا فلن ابرح الارض میں یہاں سے نہیں چلوں گا، حتی یا بنا لی ابھی، یہاں تک کہ میرا باپ مجھے حکم نہ دے، اجازت نہ دے، اور یا حکم اللہ ہو دے، یا اللہ مجھے حکم نہ فرما دے، وہ خیر الحاکمین، اور وہ بہترین حاکم ہے۔ اب ان کا بڑا بھائی کھلا ہو گیا، روایتوں میں آتا ہے کہ جب اس کو غصہ آتا تھا تو اس کے جو سارے جسم کے بال تھے وہ کھڑے رہتے اور کانٹوں کی تالیوں کی طرح سخت ہو جاتے تھے اور کپڑوں سے باہر نکل آتے تھے، اور جب تک کوئی آلو یا کوئی میں سے کوئی آدمی اس کو چھوتا نہیں تھا اس وقت تک اس کا غصہ اترتا نہیں تھا، اور اس نے یعنی کہا بھائی تو دوسرا چھان کو پیغام بھیجا شاید عزیز مصر ہمارے بھائی کو چھوڑ دے، مگر نہ آج میں غصے میں اتنی زور سے چیخوں گا کہ پورے مصر کی عورتوں کے حمل گر جائیں گے اور جو چھوٹے بچے ہیں وہ سارے کے سارے مر جائیں گے، میری آواز اتنی تیز ہے کہ تم تیرے مملکت جو ہے پورا مصر جو ہے اس میں زلزلہ آ جائے گا اور میں سب کو آج غرق کر دوں گا۔ تو کہا حضرت یوسف علیہ السلام پہچان گئے کہ باقی اگر اس نے چیخ ماری تو مصر کے لوگوں میں سے بہت ساری عورتیں اور بچے جو ہیں وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو چپکے سے کہا کہ پیچھے سے جاؤ اور جا کر شمعون کے جسم پر ہاتھ لگا دو، چونکہ یہ بھی آلو لکو میں سے تھے، بچہ دوڑتا ہوا گیا۔ پیچھے سے جا کر حضرت یعنی یوسف علیہ السلام کے بیٹے نے شمعون کے جسم کو ہاتھ لگایا تو ان کا غصہ فرو ہو گیا، غصہ چلا گیا۔ آپ نے اپنے بھائیوں سے پوچھا کیا آپ میں سے کسی نے مجھے چھوا، انہوں نے کہا ہم نے ان کو نہیں چھوا، تو کہا میرا غصہ کیسے اتر گیا، جبکہ جب تک کوئی آلو یا کوئی میں سے چھوئے نہیں تو میرا غصہ نہیں اترتا، تو اس کا مطلب ہے یہاں کوئی آلو یا کوئی میں سے ہے۔ وہ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے، آلو یا کوئی میں سے صرف ہم ہیں اور کوئی ہے نہیں ہے، ان کا بیٹا نہیں ہے، پوتا نہیں ہے، تو کیسے یہاں آ سکتا ہے۔ اب یعنی اب اس نے کہا الا ابھی تم اپنے بھائی کے پاس اپنے باپ کے پاس لوٹ کر جاؤ. بڑے بھائی نے کہا میں تو یہیں اب کھڑا رہوں گا, میں تو یہیں رہوں گا, تم واپس جاؤ خطے بھی اور اپنے باپ سے ہمارے باپ شر کرو. یا آبانا ان نظر کر گیا تھا کہ اے ہمارے باپ آپ کے بیٹے نے چوری کی, وما شہدنا الا بما علمنا, ہم تو اتنی ہی بات کے گواہ ہیں جتنی ہمارے علم میں ہے, وما کننا لے گئے بے حافظین, اور ہم غیر کے نگہ بان نہیں. ہمارے سامنے تو یہی ہوا کہ اس کے یعنی اسباب سے مال سے وہ پیالہ جو ہے برآمد ہوا ہے. اب آگے کیا حقیقت ہے یہ ہمیں نہیں پتا. ہم نے جو ظاہری نظروں سے دیکھا, ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ نبی کا بیٹا چوری نہیں کر سکتا, لیکن ہماری آنکھوں نے یہی دیکھا ہے. اب غیر تو ہم نہیں جانتے, جا کر اپنے باپ کو کہہ دو کہ ہمارے سامنے حضرت سیدنا دنیا میر کے خورجی سے اور ان کے سامان سے بادشاہ کا پیالہ جو ہے وہ برآمد ہوا ہے. اگر باپ کو یعنی ہم پر اعتماد نہ آئے, وہ اعتبار نہ کریں, بس اگر کریا کلّا کی کننا پیلا, تو اس بستی سے پیچھے ہوئے جس میں ہم تھے, بل عید اللہ کی اکبر نہ فیحا, اور اس قافلے سے جس میں ہم آئے تھے اور بھی بہت سارے لوگ تھے, تو کہا اس قافلے سے ہمارے باپ کو کہہ دیجئے, قافلے والوں سے پوچھ لیجئے, یا یہاں بستی میں کوئی آدمی بھیج کر پوچھ لیں, ہم نے جھوٹ نہیں بولا, ہمارے ساتھ یہ کچھ ہوا ضرور ہے. اب عزیز مصر نے ہمارے بھائی کو پکڑ لیا ہے, وہ واپس نہیں آنے دیتا, وہ ان صادقین, بے شک ہم سچے ہیں. جب بھائی لوٹ کر روتے روتے واپس گئے, جب کنان میں پہنچے, حضرت سنا یقین علیہ السلام سے ملے, تو کہنا حضرت یوسف علیہ حضرت یقین علیہ السلام کو بتایا, تو حضرت یقین علیہ السلام بولے کہنا بولے بل سب لکم انفسکم امرا, یہ تمہارے نفسوں نے تمہیں کو ہیلا بنا دیا ہے, فصبر جمیل, بس صبر اچھا ہے, ایسا لاہو انجات یعنی جو ہم جمیلہ قریب ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لائے گا, سب کو ملا دے گا میرے ساتھ. اب سب کیا بھائی, ایک حضرت دنیا میں ہیں اور ایک حضرت ان کے بھائی ہیں, تو ہم کہنا تو چاہیے دونوں کو, لیکن جمع کا سیدھا بولا. یہاں بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سنا یعقوب علیہ السلام کو علم تھا کہ یوسف علیہ السلام کو السلام زندہ ہیں, کہا ان سب کو اللہ جل مجل کہیں میرے پاس لے آئے گا, انہ ہو العلیم الحکیم, بے شک وہ علم والا ہے حکمت والا ہے, وہ تبلا انہم, اور ان سے بھی پھیر لیا, وہ کہنا اور بولے یا اصفا اللہ یوسفا, ہر افسوس یوسف کی جدائی پر, وب یدت اینا ہو من الحزن, اور اب ان کی آنکھیں جو تھی وہ سفید ہو گئی تھی غم سے, فہوا کریم, یہ غصہ کھاتا رہا. حضرت سینا یوسف علیہ السلام جب سے گئے تھے, حضرت یقین علیہ السلام ان کے ہجر میں رہا کرتے تھے, کہ رونا یعنی کسی کی جدائی نہیں اور زبان پر کوئی شکایت نہ لانا, رونا جو ہے آنسو بہانا یہ تو سنت ہے, یہ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا, تو یہ آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. جب غم ہوتا ہے تو آدمی کی چار چیزیں جو ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں, آقا کریم نے کہا دو کو روک لو, دو تمہارے بس میں نہیں, چھوڑ دو, دل متاثر ہوتا ہے, آنکھیں متاثر ہوتی ہیں, زبان متاثر ہوتی ہے, ہاتھ متاثر ہوتے ہیں, کہا زبان اور ہاتھ کو روک لو, زبان سے وغیلا نہ کرو, زبان سے ہائے وائے نہ کرو, زبان سے گائی گلوچ یا اللہ جل مجدل کریم کے حضور شکرا نہ کرو, اور ہاتھوں سے پیٹنا نہیں, ہاتھوں کو ہاتھوں پر اور سینے پر سیرے پر نہیں مارنا, دل تمہارے قابو میں نہیں, دل گمگین ہوتا ہے تو چھوڑ دو, آنکھیں تمہارے قابو میں نہیں, آنکھوں سے اگر آنسو نکلتے ہیں تو چھوڑ دو. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب صاحبزادی فوت ہوئی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے, تو ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ میرے تو اتنے بچے فوت ہوئے میں کبھی نہیں رویا, تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اللہ کے بندے اگر تیرے دل میں اگر تیرے سینے میں اللہ جل مجدل کریم نے دل کے لیے پتھر رکھا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے, میرے سینے میں تو اللہ نے دل رکھا ہے, یہ خوشی کے وقت خوش ہوتا ہے, غمی کے وقت غمگین ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو پکڑا, اس کے سر پہ بوسا دیا. تو ایک آدمی پاس تھا, اس نے کہا یا رسول اللہ میرے 10 بیٹے ہیں, میں نے تو کبھی کسی کو بوسا نہیں دیا. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر تیرے دل میں یعنی محبت نہیں ہے, دل کی بجائے کوئی پتھر ہے, تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ غمی کے وقت, جدائی کے وقت رونا, آنکھوں سے آنسو بہانا, یہ سنت انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام ہے, یہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی سنت ہے. لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ جل مجدہ کریم سے کبھی بھی شکوا نہیں کیا, کیونکہ آپ جانتے تھے یہ میرا بھی امتحان ہے, حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی امتحان ہے, یہ ان کی منزل کی چند کتھن منزلیں ہیں, یہ جہاں انہوں نے پہنچنا ہے یہ راستے سے چند دشوار گزار منزلیں ہیں, یہ انہوں نے آخر عبور کر کے ہی وہاں جانا ہے. وہ مصر کے عبور ویسے کو نہیں بنیں گے, انہوں نے نبوت لینی ہے, ساری دنیا کو ان کے سامنے جھکنا ہے. تو مجھے یعنی اتنی بڑی بلائیاں لینے سے پہلے ان عمل اس لیے دوسرا تنگی کے بعد ہی یعنی آسائش ملتی ہے. تو آدمی ساری عمر امتحان تو دے نہیں, آدمی ساری عمر کوئی تکلیف تو اٹھائے نہیں, اور آدمی بعد میں کہے کہ مجھے بھی بہت بڑا عہدہ مل گیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے امتحانوں میں سے گزرنا پڑتا ہے. من طلب العلا سحر اللوالی, کہا جو بلندیاں چاہتا ہے وہ راتوں کو زیادہ کرے, راتوں کو زندہ کر دے, راتوں کو دن بنا دے, جس نے اللہ جل مجدہ کریم کے حضور سے کچھ حاصل کرنا ہے. تو اس لیے یعنی حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کا بھی امتحان تھا, حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی امتحان تھا. اور بعض فقہا نے تو یہ بتایا کہ اصل میں اللہ جل مجدہ کریم سے جو جلوے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے چہرے پر نظر آتے تھے, آپ کو یہ تو معلوم تھا زندہ ہیں, لیکن جو جلوے اللہ جل مجدہ کریم کے حسن و جمال کے نور کے حضرت یوسف کے چہرے پر حضرت یعقوب کو نظر آتے تھے آنے کی وجہ سے, وہ جلوے جو تھے وہ نظر نہیں آ رہے تھے, اس لیے آپ رویا کرتے تھے. آپ کو یہ بڑا معلوم تھا کہ یہ اتنی جدائی کے بعد ملیں گے. فہولا کبھی وہ غصے میں رہا اپنے بیٹوں پر, اور وہ روتے رہے حتیٰ کہ ان کی آنکھوں کی بینائی جو تھی وہ کمزور پڑ گئی اور آنکھیں جو تھی وہ سفید ہو گئی. کالک اللہ ہے پختہ ہو تختہ ہو یہ سوچا, بولے خدا کی قسم, بولے اس کے ان کے لوگ خدا کی قسم آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہتے ہیں, حتی تکون ہر ادن, یہاں تک کہ آپ دو کنارے چلے جا لگے اور تکون من الحال کی طرف, یا آپ یا آپ اپنی جان سے گزر جائیں. آپ تو اتنی دیر تک یعنی حضرت یوسف کا جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں کہ زیادہ تو معلوم ہوتا ہے آپ آخری عمر تک پہنچ جائیں گے, قبر کنارے پہنچ جائیں گے. یا اپنی جان حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں اور محبت میں قربان کر دیں گے. کالا انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون, کہا میں اپنے غم و علم کی وہ اپنی پریشانی کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں, مجھے اللہ کی طرف سے وہ علم ہے جو تمہیں نہیں ہے, تم میری بات نہیں سنتے, میں کہہ رہا ہوں یوسف زندہ ہے. تم کہتے ہو کہ یہ معاذ اللہ محبت میں حد سے گزر گیا ہے, میں کہہ رہا ہوں میرا یوسف زندہ ہے, اللہ مجھے منائے گا. تم کہہ رہے ہو کہ تو اتنا جان کرتا ہے ہلاک ہو جائے گا, مجھے اللہ کی طرف سے وہ علم ہے جو تمہیں علم نہیں ہے. اس علمی یعنی حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام اور بقیہ واقعات ان شاء اللہ اللہ جل مجدہ کریم نے ہمیں توفیق عطا فرمائی تو کل کے درس میں پیش کیے جائیں گے. وما علی الا البلاغ المبین.